نترسید ها؟ روم ابي ليلي نبدأ مورز غاري كم تيجيشتي ابي بشم بو اوي عدنان من جيم لقله چی؟ داوشیان نتان توانی با هموتان او من اولا بگرن او پیاو آلیا ده پیاوی وکو یوی تیا ابی تیا گشتن تناند نتان توانی او من اولا بوستینن او من اولا چی ده توانا ایو چین خوتان ده پیاو زانن ها؟ جاری تو عبرون تو چید؟ چند بخرابی مامال من لگل آکا گمانی تیانی ها که تکنه من توانی اوکسه بگرین رخی زیادی که ها؟ لینا؟ نصیحتم کرد که بی بسی تو بلن بقصه نکرد و تر رای کرد و حالات ابوه ازر من بده اما حاله خواهدی خواهد لگل خواهد لگل كواتا لينا لقلاء ايه ستي قشت باش معمسي دوس مو عبسي عبسي خويا تشوف بابا شوي ها Yeah. پشتیوه گوارم ندیوه تو خلکی درگه کنید؟ خلکی چوه؟ خلکی درگه کم بله درگه که دلی خورالاته و درازن دریال خورالاته و درجه ای سال جشا و حتیوه شیوه کتو نتوانه کشتیوانی تیوگا تیگی؟ میدن! چو توانید برید تو؟ بلم خورم درستم کرد بلم تخشکا چو نتوانی ببلم به دریای غضب ده؟ تیب پری ها؟ پیم بله چون؟ نوی دریای غضب ها؟ بوی همیشه آوکی زوره کارتنو دروکا دروکا بیدن بیم پیم بله تو چون توانی لیرو بید ها؟ چون؟ باوی ببین بندم لطیبکا دلا چون که زور خوشه خوار نیچک دلا لایه و اوز با شاوه چی اوز با بیدن اتو بیلی کل مندب روی بله باشه علی چی کپتن ایو سربر یوی بونه تا تیگدن کشتیکو خوار نگه منیشتن خوار دو پیو علی کشتن تیگدو سرو بیش شکتن تیل دیدری تیگنشتن ابی بس زی خودم گن بله لیتا ندم تیگشتی اگر نگرین و لیتا ندم و اگر گریان اتان کشم ادام تانکم تیگی حلطان واسم تا امرن باشا حاضرن لیه من بده منیش رازیم بده بده امرون لیه دیگ زنم جیلی اکی بسا چاو ای چی اکی؟ او آگای لخوی نمو ای خواهی جان، او چی روی دوا؟ ادنان، او توش از نظر کهید؟ او چی بو ادنان، ادنان؟ چی بو بیم بلب زنم؟ توش از نظر کهی؟ ایش دیگم بیر نمو، عبسی نازم چی بکم، ای خواهی جان، او چی بو؟ چلی یای، بیم بلی؟ گرگنی ام بریم و قلاق نامی من بیم و قلاقه پیگش دی تو چون الله خود او بریار دی ها هی یا جبید دی من روم و کاتیش و جلی تو ناشنین هاو ریخان، اصاد از پیبکن، اوه چی توی ده خیره؟ تو لگو دولی جی منیش نکم، تیگشتی؟ لهاو ریکا بپرسا قدنان، تو مریار دوا؟ مریارم دوا کتا، مریارم دوا ایشکا خوبه چی از دانی تو ها؟ تو چونه لگو دو بریاری وای؟ من رازی نم، من رو خوامیش نکم، اردو ایشکا باشیش کن، دی باشیش کن، اویش نکات، پداشتی نکم، دی بر دوام بن، خرایش کن، دی زنم چونیش کن. خوردن؟ عدن؟ عدن انا خوشید؟ خوشید؟ خوالی کنه منه؟ خاکینا برادرکم نخوشا دخیرا دوارندهی نخوشا باب دایی چیو دنگه دنگه اصایی ها چیو دنگه دنگه اصایی تایلی هاتو ها سزای خوی ورگیر چل شاق سی بیوی با ناکی بیرید نه ها چیم بیر بیاد ها تو سیری که سرم سرماو یشتا زندو ها سیری که نزم چون تو نای برگم ها چه شقی خواهدو ادنان ام بخوا خوا دی ابی قيناك توداني جا من جاكم باشا من لباتي توجي جاكم چیکن خیره ور نداره و کردن خراب چی شکن؟ بخوا خوش را پیت که که سوره نو دی خراب سایت خراب پیت که که سوره نو حاوت حاست بپل خراب کن سایت خراب را کن درگه که درگه او تو عدنان الله و چیه؟ عدنان من نگرم اوه تیگه ایش دیل اگل تو ایبم او چیه او دیره تو فکر؟ ها؟ عدنان گوستا منی جیم لگلتا Çok iyi ha? İyi. Ha? Ha? Anne ne vakirdin? Ha? Ha? Ebru ne kışılına ya? بخاطی فکر بس یادی لینا بس باز با تو فکری بیبولم از جاش سلامتیم سپاس حالی بسیم بیبولم از جاش سلامتیم یه پریه کم در سپاس فکری سپاس ای خواهیان ای ایسا کتم از گوه مخان دی جاری کاری گریم در مانه ای برم یا جارا بسر ایسا کن بسر چاو گورم جاری دای این اندان سیر که ای خواهیان لینا چارم که دیم بلا چارم که با جان کنو همی وارش نخوردن نیا ما بیره هاورکم دوزی وقت داد لیا کردم ها اوش عبسی ما بیره سیری که Thank you.